życia. Natursept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Odwiedź salon Nissana już dzisiaj i skorzystaj z wyjątkowej oferty wyprzedaży rocznika 2018. Wybierz swój ulubiony model Nissana ze zniżką do 16 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 18 lutego, minęła 11. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Ambasador Izraela w Polsce wezwana do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Bruksela daje zgodę na nałożenie sankcji na Rosję za listopadowy atak na ukraińskie statki. Saperzy na plaży w Kołobrzegu zajmą się znalezionymi tam niewybuchami. Ambasador Izraela w Polsce Anna Azari została wezwana do MSZ-u w związku z wypowiedzią szefa dyplomacji tego kraju. Izrael Katz stwierdził wczoraj, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. W najbliższych godzinach zapadnie decyzja dotycząca udziału przedstawiciela Polski na szczycie V4 w Izraelu. Tak zapowiada premier Mateusz Morawiecki, który krytykuje wypowiedź szefa dyplomacji Izraela. Czekamy na stanowczą reakcję na karygodne i niedopuszczalne, rasistowskie po prostu słowa nowo powołanego ministra spraw zagranicznych Izraela. To jest coś, co na pewno nie może pozostać bez reakcji. Jeżeli takiej reakcji po tamtej stronie nie będzie, to będziemy życzyli im jak najlepszych obrad, ale pan minister Jacek Czaputowicz również nie uda się tam na to spotkanie do Izraela. Zobaczymy za niedługo, za myślę 2-3 godziny się to rozstrzygnie. Premier już wczoraj odwołał swój udział w szczycie państw Grupy Wyszehradzkiej i Izraela w Jerozolimie. Żądamy i oczekujemy oficjalnych przeprosin od izraelskiego rządu, powiedział lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. To są rzeczy nie do zaakceptowania. Żądamy i oczekujemy oficjalnych przeprosin od izraelskiego rządu, od premiera Netanyahu, od ministra spraw zagranicznych Izraela Katza. Nie można odbudowywać czy budować relacji polsko-żydowskich, mówiąc o trudnej historii, w taki sposób, jak dzisiaj jest to robione przez izraelskich polityków w ostatnim czasie. Grzegorz Schetyna dodał, że antypolskie wypowiedzi izraelskich polityków wpisują się w trwającą w Izraelu kampanię wyborczą. Ograniczanie wolności zgromadzeń powinno być absolutnym wyjątkiem, ocenił sąd w Białymstoku, który uchylił wydany przez burmistrza Hajnówki zakaz marszu z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Burmistrz Jerzy Sirak zakazał marszu, tłumacząc, że rok temu uczestnicy pochodu prezentowali zakazane symbole i gloryfikowali postać Romualda Rajsa, którego oddział 73 lata temu spacyfikował kilka wsi zamieszkanych przez prawosławną ludność białoruską. Dzisiejsze postanowienie nie jest prawomocne, burmistrz może je zaskarżyć. Ten marsz od początku wzbudza wiele kontrowersji, mówiła pełnomocnik burmistrza Eugenia Ostapczuk. Mając na względzie, iż Hajnówkę zamieszkuje w większości ludność prawosławna, to wszystko miało charakter prowokacyjny i trudno mówić o pokojowym celu tego zgromadzenia. Sąd uznał jednak, że z powodu potencjalnego zagrożenia nie można zakazać marszu. W związku z ubiegłorocznymi wydarzeniami nie zapadł żaden wyrok skazujący, przypominał sędzia Piotr Kozłowski. Samo prowadzenie prokuratorskiego postępowania przygotowawczego dotyczącego zdarzeń z analogicznego zgromadzenia odbytego przed rokiem nie stanowi wystarczającego dowodu, iż w roku bieżącym dojdzie do naruszenia przepisów karnych. A jak podkreślał sąd, ograniczanie wolności zgromadzeń powinno być absolutnym wyjątkiem. Nigdy też nie powinny opierać się na przypuszczeniach bądź spekulacjach. Organizatorka marszu w Hajnówce jest zadowolona z postanowienia sądu i zapewnia. My będziemy dbali o to, żeby było przede wszystkim bezpiecznie, żeby nie było żadnych zamieszek. Dlatego też prosimy inne strony, ponieważ wiemy, że będą kontrmanifestacje. Prosimy o to, żeby oni uszanowali nasze zdanie, uszanowali naszą manifestację. Jeszcze nie wiadomo, czy burmistrz Hajnówki zaskarży postanowienie sądu. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Jest wstępna zgoda w Unii Europejskiej na nałożenie sankcji na Rosję za atak na ukraińskie okręty w pobliżu Morza Azowskiego. Zielone światło dali ministrowie spraw zagranicznych 28 krajów na spotkaniu w Brukseli. Decyzja ma związek z wydarzeniami z listopada, kiedy rosyjskie jednostki ostrzelały 3 ukraińskie okręty, przejęły je i zatrzymały marynarze. 8 osób będzie miało zakaz wjazdu do Unii i zamrożone aktywa w Europie. Prace nad nałożeniem tych sankcji mają być sfinalizowane do końca miesiąca. Tym razem Unia Europejska była jednomyślna. W grudniu tej zgody brakowało, kiedy 10 państw, w tym Polska, apelowało o nałożenie restrykcji. Ale część krajów uważała, że trzeba dać szansę dyplomacji. Teraz jednak wszystkie zgodnie uznały, że zabiegi dyplomatyczne zakończyły się fiaskiem i apele o uwolnienie marynarzy i zwrot statków zostały przez Rosję zignorowane. Negatywnie działania działania władz w Moskwie wobec Ukrainy oceniła też dziś szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini przed rozpoczęciem ministerialnej narady. Nie widzimy żadnych pozytywnych kroków. Jednomyślność w Unii Europejskiej na razie wystarczyła tylko na sankcje dyplomatyczne. Od początku dyskusji na ten temat wiadomo było, że niemożliwa jest zgoda na zaostrzenie restrykcji gospodarczych nałożonych po aneksji Krymu. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Saperzy zabierają niewybuchy z plaży w Kołobrzegu. Znaleziono je w weekend. Wśród czterech niewybuchów jest prawdopodobnie bomba lotnicza, mówi rzecznik 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu Grzegorz Lewandowski. Saperzy będą identyfikować te obiekty i zostaną podjęte dalsze decyzje, kiedy będą one podejmowane i neutralizowane. Po podjęciu takiego przedmiotu niebezpiecznego jest on zawsze zbierany na tak zwany bombowóz, to jest specjalistyczny pojazd, i wywożony na jeden z poligonów lądowych i tam następnie detonowany. Ze względu na zagrożenie konieczna była ewakuacja mieszkańców i turystów z dzielnicy Podczele. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Maksymalnie 14 stopni dziś na termometrach we Wrocławiu, Opolu i Jeleniej Górze. 9 w Koszalinie i Toruniu, w Warszawie, Lublinie i Gdańsku 8. Na Warmii i Mazurach, na Podlasiu, Mazowszu oraz w Łódzkiem sporo chmur. W pozostałej części kraju przejaśnienia, a na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i na Śląsku prawie bezchmurne niebo. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, wybija się z progu i leci! Leci! Co za skok! Skok na Rabat! Mistrzowska promocja w sklepach Euro. Kibicuj razem z nami. Skocz po rabat indywidualny lub drużynowy. W konkursie indywidualnym startuje m.in. telewizor LG 4K Ultra HD 55 cali, za który po rabacie płacisz 2399. Sprawdź też rabat drużynowy w sklepach Euro i na euro.com.pl. Vitotal dla kobiet to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Zawiera 23 witaminy i minerały. I jeszcze dodatkowe składniki roślinne i aminokwasy. Wzmacnia mój organizm, szczególnie teraz, gdy mam małe dzieci. Vitotal dla kobiet zawiera wyciąg z nasion winogron, który pomaga mi utrzymać wagę. I zapomniałam o celulicie. Czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Kolekcja Samoloty Wojska Polskiego. 100 lat polskich skrzydeł. W każdym tomie sylwetka samolotu, niepublikowane zdjęcia, unikalne rysunki. Tom pierwszy F-16 Jastrząb. Tylko 7,99 już w kioskach. Zamów prenumeratę na stronie www.samolotywojskapolskiego.pl. Kobiety po 50 roku życia potrzebują szczególnie silnego wsparcia dla swoich kości. Nawet dieta bogata w wapń może nie wystarczyć. Sięgnij po Solevitum Osteo Max, bo właśnie Solevitum Osteo Max zawiera aż 5 substancji aktywnych. To jedyny produkt o takim składzie. Nie tylko witaminy D3 i K2, ale także magnez, cynk i fosfor. Stosując suplement diety Solevitum Osteo Max, optymalnie dbasz o wzmocnienie kości. Solevitum Osteo Max. Mocna piątka dla zdrowych kości. Aflofarm. Teraz w Lidlu tydzień grecki, a w nim greckie chałwy, różne smaki od 6,99, a grecka oliwa z Krety lub oliwa z oliwek Kalamata 17,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 11. Do południa. Przed chwilą na ekranie telewizora pojawiła się straszna informacja. Straszna wcale nie dlatego, że to moje rodzinne miasto. Dziś Kraków rano był trzecim najbardziej zanieczyszczonym miastem na świecie. Nie mieści się w głowie. tyle nieszczęścia. Kochałem, kochałem cię do szaleństwa. Widziałem, widziałem tyle nieszczęścia. Kochałem, kochałem cię do szaleństwa. Szaleństwa, szaleństwa. Droga, ja taki tani. Może jesteśmy sobie pisani. Może mnie poznasz z koleżankami. Interesują mnie związki stałe. Jeśli zostaniesz na poniedziałek. Interesują mnie związki stałe. Jeśli zostaniesz. Widziałem, widziałem tyle nieszczęścia. Kochałem, kochałem cię do szaleństwa. Widziałem, widziałem tyle nieszczęścia. Kochałem, kochałem cię do szaleństwa. Szaleństwa. Szaleństwa. Szaleństwa. Szaleństwa. Szaleństwa. Szaleństwa. Zespół Maki i Chłopaki. Pora na naszą piosenkę dnia. Zgodnie z zapowiedzią to nowe, po kilku latach premierowe nagranie grupy Redbox. Nie wiemy jeszcze, kiedy będzie duża płyta, ale z całą pewnością w tym roku. Piosenka nazywa się This Is What We Came For. Beneath a tree, Grupa Redbox, nasza piosenka dnia. Teraz coś, czego bardzo, bardzo dawno nie graliśmy. Udało mi się odkryć płytę, na której są tak zwane rarytasy Martyny Jakubowicz. I oto na co trafiłem. Martyna Jakubowicz między innymi o butach i o drodze. Już prawie 20 minut po 11, kiedy wydaje mi się, że już mnie nic nie zdziwi, dowiaduje się, że ponad milion ludzi poprosiło Aleksę o rękę. O co chodzi? Otóż, niektórzy futuryści twierdzą, że kiedyś sztuczna inteligencja przejmie władzę nad światem. Inni widzą w niej ogromną szansę i ułatwienia dla człowieka. Większość z nas korzysta ze sztucznej inteligencji na co dzień, chociażby prosząc telefon o wybranie odpowiedniego numeru, choć ja daję radę sobie sam. Ale jeżeli nasza znajomość z elektronicznym urządzeniem zacznie się rozwijać, może się to różnie skończyć. Jak? O tym opowie za chwilę Gabriela Darmetko. Wygląda jak mały głośnik, całkiem niepozornie. Można przejść obok niej zupełnie obojętnie. ale kiedy zacznie się z nią rozmawiać, odkrywamy, jak dużo może. Alexa jest asystentem głosowym. Założeniem jej twórców było ułatwianie i uprzyjemnianie nam życia. Może zagrać piosenkę, opowiedzieć, jaka jest pogoda w Trójmieście, podać przepis na szarlotkę, albo może nas obudzić. I możemy też zadać jej pytanie. A skoro można zadać pytanie, to w zeszłym roku już ponad 1 000 000 osób poprosiło Alexę o rękę. Należy pamiętać, że ten 1 000 000 zapytań to tak naprawdę kropla w morzu tych ludzi, którzy korzystają z 700 000 000 urządzeń posiadających funkcję asystenta głosowego. Kuba Piwowar, socjolog z Uniwersytetu SWPS. Każda z takich osób, tych zapytań różnego rodzaju może w stronę takiego asystenta kierować kilkanaście czy kilkadziesiąt dziennie, więc jakby w całym tym morzu zapytań te 1 000 000 przypadków nie stanowi raczej masowego zwrotu w stronę miłości do maszyn. Alexa wszystkie oświadczenia odrzuciła. Podobnie robi Siri, Will you marry me? I'm not the marrying kind. I asystent Google. Ten nawet po polsku. Wyjdziesz za mnie? Mnie może przekonasz do tego pomysłu, ale nie wiem jak z pracownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. A skąd biorą się pomysły na oświadczyny asystentom głosowym? Być może ich sztuczna inteligencja rozumie nas jak nikt inny. Ale są też inne powody. Wydaje mi się, że są 3 możliwe wytłumaczenia takiej sytuacji. Znaczy, po pierwsze, użytkownicy i użytkowniczki sprawdzają po prostu możliwości takich asystentów, do czego mogą się posunąć. Druga grupa ludzi być może jest po prostu tak wdzięczna pomocy, którą otrzymują, że po prostu się oświadczają, oczywiście w żarcie. A być może jest taka część ludzi, którzy robią to na zupełnie poważnie. How dare you? Do you think it's easy to make me fall? Don't piss me off by coding me again and again. Otherwise I will complain to your father. Przedmioty uczuciami darzymy już dzisiaj. Najlepszym przykładem tego może być nasz telefon komórkowy, który jest w naszej kieszeni, jest naszym takim kompanem codziennie. W jakim sensie wiążemy się z tego typu rzeczami emocjonalnie. Dobrym przykładem jest sytuacja z wczoraj. NASA zamknęła misję łazika Opportunity i ludzie zaczęli wysyłać do niego kartki pocztowe, życząc mu przyjemnej podróży na samotnej na Marsie. Myślę, że nie ma się na razie czego obawiać. Jestem zdania, że firmy technologiczne tak programują asystentów i asystentki głosowe, żeby do tego typu rzeczy nie dochodziło. Najważniejsze jest to, z perspektywy użytkowników i użytkowniczek, żeby zdawali sobie sprawę z tego, że mają do czynienia jednak z maszyną, czyli z czymś, co nie będzie w stanie autentycznie odwzajemnić tych emocji. Jednak, żeby nie było tak różowo. Są też osoby, które podejrzewają Alexę o współpracę z CIA. Are you connected to the CIA? No. I to pytanie, oprócz pytania, czy wyjdziesz za mnie, także cieszy się popularnością. To może lepiej poprosić asystenta Google'a o jakiś kawał. Dobra, lecimy. Tatusiu, czy ocean spokojny zawsze jest spokojny? Ojciec odpowiada, czy nie możesz zapytać o coś mądrzejszego? Mogę. Chciałbym wiedzieć, kiedy umarło Morze Martwe. Jeżeli chodzi o mnie i mój telefon komórkowy, to nie czuję się związany emocjonalnie. Znamy się i tyle. Automatic, and we are dancing mechanic. Zespół Kradrk w tym roku ponownie w Polsce. Po wspólnej naradzie stwierdziliśmy, że do Osieckiej jednak się nie zmieszczą. Przynajmniej nie wszyscy. Ponieważ za chwilę będziemy zastanawiać się, czym ukoić nerwy, postanowiłem zagrać utwór, który u mnie sprawdza się zawsze w tej sytuacji doskonale. Nazywa się Let It Grow. To był Eric Clapton. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Smart TV marki Samsung, zaoszczędzisz 300 zł, płacąc 3299 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Rzeczywistość zachwyca. Poznaj ją dzięki nowemu SUV-owi Renault i przekonaj się sam. Nowe Renault Kadżar z komfortowym wnętrzem, nowymi silnikami oraz nowoczesnymi technologiami. Już od 78 900 zł. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11.33. Grażyna Dobroń. Instrukcja obsługi człowieka. Ostatni weekend w Karkonoszach miał temperaturę późnowiosenną, 15 stopni na plusie. No i w tej aurze rozegrano w Przesiece najzimniejsze wydarzenie sezonu, bieg Icemana. Wystartowało 300 osób prawie na golasa, a wcześniej trenowali wejście na Śnieżkę też tylko w shortach i butach, by dobrze się przygotować do biegu. A tu taka meteorologiczna niespodzianka. Panie zakrywały biust przyciętymi pod koszulkami, były też przebieranki na przykład w stylu hawajskim, ale też inne. Bo w tym biegu chodzi nie tylko o zdobycie miejsca, ale ważna też jest radość i zabawa. W ogóle ci, którzy startowali, to ludzie raczej zahartowani, dla których morsowanie czy ćwiczenia oddychania w trudnych warunkach no nie są obce. Ale choć łatwiej w tym roku było się rozebrać do tych shortów, to jednak trasa była bardzo trudna. 10 kilometrów przy tej temperaturze to więcej było lodu niż śniegu. Wiem, co mówię, bo dzisiaj rano z psem przemierzyłam akurat część tej trasy. Co prawda Wima Hofa, człowieka lodu, który zapoczątkował bieg Icemana 7 lat temu, w tym roku zabrakło na starcie. Miał w tym samym czasie swój, mam nadzieję, że zimowy maraton w Holandii, ale ludzie i tak trenują według jego sposobu. Osobiście jeszcze go nie poznałam. Mieszka on w sąsiedniej wsi i prowadzi właśnie w Karkonoszach niewielki ośrodek szkoleniowy, w którym uczy, jak poprzez ćwiczenia na śniegu i lodzie dotrzeć do najgłębszych aspektów fizjologii człowieka. Przy okazji dla tych, którzy nadal nie wiedzą, kim jest Wim Hof, powiem, że należy do niego 26 rekordów Guinnessa za przebywanie w lodzie, przepływanie pod lodem, siedzenie na lodzie, oczywiście tylko w shortach i w butach. No wszedł też na Kilimandżaro w samych shortach. Taki jest właśnie Wim Hof. No ale teraz wracamy do nas, do takich zwyczajnych ludzi, którzy no niekoniecznie lubią ekstremalne wyzwania. Wygoda spowodowała, że jesteśmy grubi, leniwi i coraz bardziej schorowani, a do tego zaawansowana technologia przenika każdy aspekt życia, więc nic dziwnego, że to, co stworzyliśmy dla własnej wygody, zrobiło z nas słabe uszy. Ale efekty metody Hofa są powtarzalne. On sam zresztą chętnie poddaje się badaniom naukowym na całym świecie, bo żadne ze zjawisk pogodowych, jak mówi Hof, nie wywołuje w ludzkiej fizjologii tak wielu przemian, jak właśnie zimno. Dla nas zdrowie to dieta i ruch. On dodaje trening środowiskowy. To z metody Hofa korzysta Aleksander Doba, podróżnik, kajakarz, odkrywca. A prawda jest taka, że wciąż jesteśmy w ścisłych objęciach z przyrodą, ale tu nie chodzi o podporządkowanie jej człowiekowi, a o to, żeby podobnie jak serwer, nie być zdobywcą fali, tylko być na fali, płynąć na fali. A sztuka przetrwania polega na tym, żeby wiedzieć, kiedy mamy słabszy dzień. Wim Hof udowodnił, że tak zwany zimny wychów, to co w naszych czasach pilnie ćwiczą Finowie i są najbardziej usportowionym narodem świata, w połączeniu z ćwiczeniami oddechowymi, może przynieść wiele korzyści każdemu z nas. Dlatego warto zaczynać od małego, intensywne życie w naturze i z naturą. W Karkonoszach koło Kopańca powstała Leśna Szkółka. To projekt ekologiczno-edukacyjny oparty na modelu Forest Schools, czyli prowadzenie zajęć wśród przyrody. W Niemczech takich placówek jest 1500. My dopiero zaczynamy. Dzieci pracują tu z zielnikiem, z mikroskopem, rysują mapy, śpiewają piosenki, chodzą po drzewach i mają bardzo dużo ruchu. Nie ma nauczycieli, tylko są przewodnicy. W Leśnej Szkółce chodzi o to, by dzieciaki w naturalnym środowisku przyrody wytworzyły więzi emocjonalne, by nie ścigać się, nie stresować, a kreatywnie rozwiązywać problemy, by zrozumieć też, że przyroda to przestrzeń, o którą trzeba dbać i ją chronić. Na koniec roku szkolnego zdaje się egzamin w państwowej szkole. U Finów dopiero kiedy temperatury spadają poniżej 15 stopni Celsjusza, nie ma zajęć na powietrzu. A zdrowie Finów, którzy jeszcze 40 lat temu umierali masowo na choroby serca i układu krążenia, zmieniło się, kiedy wprowadzili codzienną gimnastykę, kilkugodzinne zajęcia ruchowe na powietrzu i jedzenie najwyższej jakości. U nas nadal żywność jest towarem przemysłowym, na dodatek reklamowanym, cóż za paradoks. Dlatego warto nie tylko wiedzieć, co robią nasi sąsiedzi, ale wprowadzić w życie taką oto sentencję, że najważniejsze jest, żebyśmy byli zdrowi i żebyśmy zawsze byli z innymi ludźmi w grupie. Żeby nie było takiej sytuacji jak w Wielkiej Brytanii, że trzeba było powołać ministra do spraw samotności, bo 9 milionów ludzi potrzebuje pomocy. A naukowo udowodniono, że samotność ma gorszy wpływ na zdrowie niż wypalenie 15 papierosów dziennie. A resztę da się kupić, wyrzucić, naprawić lub zapomnieć. Pozdrawiam z Karkonoszy, Grażyna Dobroń. My też pozdrawiamy z Myśliwieckiej 357 i zazdrościmy Ci tam klimatu. Płyta tygodnia, za niebawem nowy album grupy WW. Na zakończenie dzisiejszego do południa przypominamy, jak było na poprzedniej płycie. Czasem mnie jakaś obawa, że dzieje się źle, dzieje się źle. Że się zaczyna coś, co brzydko cuchnie, jakaś skucha czy mina i wybuchnie. Thank you. Koncert promujący najnowszą płytę grupy WW, czyli Za niebawem, który odbył się przed ponad tygodniem w Studio Osieckim, będziemy retransmitować w najbliższą sobotę w Trójce po 21. Przypominamy, że już w środę koncert Pablo Pavo. Będą jeszcze dla Państwa zaproszenia w jutrzejszym programie do południa. Środa o 19 w Osieckiej Pablo Pavo. To nie będzie transmisja, tylko rejestracja. O dacie retransmisji oczywiście poinformujemy. No i wreszcie najbliższa niedziela. Koncert tym razem transmitowany Darii Zawiałow. Zaproszenia już niebawem też w Trójce. A za dzisiejsze 3 godziny w programie do południa dziękują Edyta Kocęba-Górka, Michał Jakubik i Piotr Metz. Za chwilę nasza powieść Szymon Słończyński i Mima. Mój dziadek, tak jak i właściwie cała moja rodzina, także ci, których znałem tylko w dzieciństwie, tak jak dziadka, bo zmarł, kiedy miałem 10 lat, no na pewno w bardzo istotny sposób wpłynęli na to, jak myślę, czyli też w związku z tym na to, jak piszę. I trochę chyba o tym też jest ta książka, że niezależnie od tego, skąd jesteśmy i czyj portret mamy przy łóżku czy nad biurkiem, to ci najbliżsi ludzie, choćbyśmy bardzo chcieli się od tego odciąć, na nas mają przemożny wpływ i czasem od tego wpływu naprawdę niepodobna uciec. Nowa proza w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. W roli narratora i we wszystkich rolach męskich. Marcin Czarnik. We wszystkich rolach żeńskich. Wiktoria Gorodeckaja. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 11. To jest kolektor z Sący. Podczas zakładania instalacji opiłki mogą wpaść do komory silnika, dlatego się zdejmuje. Ci, co mówią, że opracowali metodę instalowania gazu bez zdejmowania kolektora, to partacze albo oszuści. Marek tłumaczy to szczegółowo, pokazuje, podkreśla, że on się stara wszystko zawsze robić jak należy, ale i niedrogo, bez zdzierstwa. Że na gaz oczywiście daje 3 lata albo 100 tysięcy kilometrów gwarancji, że jest zadowolony, kiedy klienci są zadowoleni. Chwali swoich chłopaków, usprawiedliwia ich błędy życiowe, błędów w pracy nie toleruje. Roztacza przede mną panoramę ich nieszczęść, którym zapobiega, zatrudniając ich u siebie. Tak sobie zawsze myślę, że jak nie dopilnuję czegoś, hamulców choćby, to ktoś może przez to zginąć. I tak o tym opowiada z taką powagą, jakby to nie były Skoda Octavia, Jeep Grand Cherokee, Honda Prelude, tylko Air Force One, sonda na Marsa, reaktor w elektrowni atomowej. Pytam o dziadka. Opowiadam, jak było wczoraj. Twój dziadek, daj mu zresztą, Panie Boże, żeby tak było, sądzi chyba, że jest niezniszczalny, że nas wszystkich przeżyje, a ja się tylko niepokoję, czy się zaraz coś nie stanie. Jak wtedy, z wylewem. Dziadek był inżynierem, prawda? Tak jak ty. Dziadek jest inżynierem budownictwa, ja nie jestem. Studiowałem rok. Wyjechaliśmy tuż przed stanem wojennym. Przecież wiesz to wszystko, mama ci nie mówiła? Dawno temu. Jak się wam udało wyjechać? Wycieczką Urbisu do Szwecji, a potem pomogła Wandy rodzina. Nowy rok już spędziliśmy w Chicago. Przeczuwaliśmy, że to się nie może wszystko dobrze skończyć. Poza tym studia w Szczecinie, mieszkanie z rodzicami. To wszystko było, no, to nie zachęcało do zostawania. A co na to, dziadkowie? No ojciec przecież popierał generała i uważał, że to Solidarność wszystko rozpieprza. Nie odzywał się do mnie za to, że się zapisałem do NZS-u. Trzeba przyznać, że pewnie uważał, że nie ma wyjścia na jego ówczesnym stanowisku. Czyli? Na kierowniczym oczywiście. Odpowiadał za nowe budownictwo, za wielką płytę, za te wszystkie niemierzyny, na których mało kto chce teraz mieszkać. Był w partii? Pewnie. Do końca. Chociaż niby szeregowo. Teraz mówi, że nawet składek nie płacił w latach 80., ale kto go tam wie? Babcia nigdy nie pracowała? Po naszym urodzeniu nie. A dlaczego ty nie wyjechałeś na studia, tak jak mama i Daniel? Zdejmuje rękawiczkę, przestaje dokręcać, co dokręcał dotąd, mówiąc do mnie, i pociera kciukiem o pozostałe palce. Odpowiada bez trudu, jakby automatycznie, jakby był tu obecny najwyżej w 1/3. Korzystam z okazji. Daniel też był w NZS-ie? Tak. I w ZSMP. Jednocześnie. On to się zawsze umiał ustawić z wiatrem. Do Solidarności przecież należało wtedy 10 milionów ludzi. Sporo partyjnych też. Ale nie wszyscy byli takimi, no wiesz, prawdziwymi działaczami, jak twój ojciec. Ty go znałeś? Widzieliśmy się raz. To był facet, któremu, wiesz, naprawdę o coś chodziło. I w tych wspinaczkach, i w tych badaniach swoich. Inteligentny, dowcipny. Szło się z nim dogadać. Taki nie, on. W przeciwieństwie do Henryka. Henryk wydaje mi się też bardzo przyzwoitym człowiekiem. To znaczy, wiesz, ja się tam nie znam na socjologii, ale wydaje mi się, że też o coś mu chodzi. Tak jak twojej mamie. I oni się naprawdę interesują. To jak przyjechali, to się interesowali bardzo. I nami, i całą miejscowością. O wszystko pytali. Wiesz, w ogóle dużo jest takich ludzi, co to się wywyższają. Takich, co to nie ja. Zero pokory. Henryk jest pokorny twoim zdaniem? Nie dowierzam. Może jakimś innym Henryku rozmawiamy. Nie o tym, za którego mama wyszła za mąż dopiero po śmierci babci. Dosłownie kilka tygodni po jej śmierci. Ale babcia dowiedziała się wcześniej, że mama ma takie zamiary i się nadęła. I przestała odzywać. Nie dało się jej nijak wytłumaczyć, że jej synowa, kilkanaście lat po śmierci męża, ma prawo do własnego, osobnego życia, a nie tylko do pielęgnowania domowego ołtarzyka wielu pokoleń olśniewskich. Jest przyzwoity. Bardzo się ładnie zachowywał ostatnio. Nie to, co mój brat. Nie lubicie się z Danielem? Nie, to nie tak, że się nie lubimy. Ja go kocham, oczywiście. To jest mój brat, na litość boską. My się właściwie porozumiewamy tak, bez słów czasem, jak trzeba. Chociaż czasem to ja naprawdę już nie wiem, co się z nim dzieje. Ale no, dorosły jest nie od dziś, tylko od 30 lat. Zresztą oni z Beatą zawsze się trzymali razem, a my to bardziej jak to chłopaki, wiesz, rywalizowaliśmy. Ojciec zresztą to podkręcał. Więc oni trzymali się razem, mama z wujkiem? No mało powiedziane. Odrabiali za siebie lekcje wzajemnie. Czytali wszystko razem. Mieli wspólnych przyjaciół przez całą podstawówkę i liceum. Dziwne. Teraz się razem nie trzymają. W ogóle, szczerze mówiąc, nie rozumiem, co to się porobiło. Ja się staram, piszę, dzwonię. Nie wiem, czemu się tak wszyscy od siebie oddaliliśmy. Szkoda. No, na dzisiaj koniec. Zamyka garaż, nie włącza alarmu. Tu podobno nie kradną. Wystarczy zamykana brama, a poza tym jest tabliczka Zły pies, chociaż nie ma już psa, ale jak przyjadę następnym razem, to będzie pies. Obiecuje wujek, będzie nowy pies. Wchodzimy do domu. Basia chyba zasnęła, ale kanapki czekają. Basia to taki mały linoskoczek, ale świetnie sobie daje radę, nie uważasz? Tylko pewnie była szalenie zmęczona. Zajmowała się dzieckiem Ireny dzisiaj. Tak wymyśliłem, że jej to dobrze zrobi. Czymś się zająć, koniecznie. No ale też musi niedługo wracać do pracy. Byliśmy u Ireny. To dobrze, ucina. Jemy. Pyszne, mówię. Co czujesz, jak widzisz Daniela w telewizji? Patrzy na mnie, jakby nie dosłyszał. Bo ja najczęściej przełączam na inny kanał, mówię. Milczy, uśmiecha się, kiwa głową, jakby chciał, żebym coś zrozumiał, czego nie powie, albo jakby był całkiem gdzie indziej. Palimy, a dym się rozwidla w esy floresy i unosi pod sufit. Basia ci pościeliła w salonie, mówi. Przepraszam, ale idę spać. Części będą na rano. Sam po nie pojadę, a ty sobie śpi. Nie jechać z tobą? Nie, nie, masz przecież swoją robotę. W internecie, prawda? No, mam. Na śniadanie jest kawa parzona jak lubię, płatki z zimnym mlekiem, kanapki z żółtym serem i rzodkiewką. Honda się naprawia. Basia znów wybiera się do Ireny. Prawie nie rozmawiamy, jakbyśmy wyczerpali limit albo jakby się wstydziła wczorajszej wylewności. A przecież nie było w tym niczego złego. I już nic się niedobrego nie stanie, bo ona wychodzi, a ja niebawem stąd odjadę. Zapewniamy się o pamiętaniu i wymieniamy wszystkimi możliwymi kontaktami. I gdybyś była w Krakowie, albo gdybym ja był we Wrocławiu, a może w Szczecinie, a może tutaj. To wszystko, co się mówi przy tego rodzaju okazjach i co się, zaczynam wyraźnie przeczuwać, na nic nie przełoży, na żadne ho-ho, zacieśnienie rodzinnych więzi. Bo jesteśmy skądinąd i nic nam do siebie. A to wszystko wczoraj to było złudzenie. Widziałem ją rano. W szlafroku, kiedy wychodziła z łazienki. Ociężale. Żaden linoskoczek. 30-letnia, mocno stąpająca po ziemi kobieta w żałobie po matce. W żałobie malującej się na twarzy przed makijażem. Niemożliwej do przeoczenia. Niby kuzynka, ale odległa, nieznana. I gdyby nie była kuzynką,